اسم مرفوع و تک اسم دار وجد حضر او و تک اسم کدار تعامل اسم مرفوع خلی نمی یو لفظی معنوی بی یو لفظی بی عامل معنوی و تستخفل دوشی که منتدا پا حبر که بخص که چا تا جایی او رو بکرشی کچیر دا عامل معنوی و نو دا معمول خلی نمی فالمعمول تک جایو لگا لسکی عبارات کی بونیم چکتی غلطی بی مدا معمول یا مسند الیه وی او مسند کا مسند الیه و داخل میں اواز مبتدا کا مسند و بیاو خلی نبی یو پد کدا شرط وی طرفه اسم ظاہر تعبیر وی یانا کا پد کدا شرط نو دا خبر کا پد کدا شرط و طرفه اسم ظاہر تعبیر وی دا قسم ثانی دی مبتدا کسو کا عامل لفظی و نو بیاو خلی نبی یو فیل شبی فیل وی یو حرف کافیل شبه فیل بو بیویده معمول خالی نمی یو دا سوچ دا عملو قدر پی دا فیل شبه فیلو قدر پی رکایم نی یو دا سوچ دا فیل شبه فیلو قدر واقع نی کدا اول و فائل کدا ثانی و نائب فائل اکا عمل یا حرف نو بیو معمول خالی نمی یو مسند نهیوی یو مسند بی کا مسند الیه و بیو یا پا کلام مجب کیوی یو کلام غیر مجب بی کا کلام مجب دا اسم دے افعالنا کتا سوا دلیتا نا قطع کلام غیر مجبور دا اسم دے لیتا و اسم دے ماولا مشبہتین بلیتا بینا حد مرفاتی نا قطع چیتا دا معمول مسند و بیو بیا خلی نوی یو کلام مجبی یو کلام مجبی قطع کلام مجبور خبر دے خود کو مشبہ بلی فیل قطع کلام غیر مجبور خبر دے لا اللہ تی لنفسی بینا حد مرفاتی صرف فدا وجد حسر کی فافعالنا کی جو دو حرف ہوئی ہے ونی نو پدی اعتراض ہے کہ افعالنا کی صاف افعال دے اطلاق سے حرف پدی ہوئی ہے نو دو جواب کرائی دے کہ اگر کا صورتاً افعال دے ہو معنی دے حروف کی ذکا پنا معنی غیر مستقل ابن دلت کو ذکا جنہی پخپلا معنی کی پخپلا معنی دلت کو صرف پا مرفوع بلتان نگر دیجی بلکہ محتاج جو خبر کا یعنی ریت معنی کی احتیاج ہے ذکر جسی اخر کا لکا حق معنی کی تو ایدی وجہ نا قیتی بعد معنی سرا دے غیر مستقل دی ذکر سے بتایا ہی حرف اطلاع جکے المرفوعات دویم بخص دادا چو مرفوعات قدر عبارت کے روغائی داغا ترکیب کے سوا کے سوائی دے یا ہو مرفوع دائی مبتدا دائی خبری خبر تائی المرفوعات هذه یا دا خبر مبتدای خبر تای هذه المرفوعات دا سنا چه هذا بخص مرفوع دا بچه غلط دریان یا مبنی على سکون دای وکشوی دای ومنزلات فصل دی بار چه دی ما قبل ما بات من که جدائی سر پیروشی لا محل لها من الاعراب ادر لا محل من الاعراب نشتا المرفوعات من السكوكات باب فصل اعتراض دائی چه مرفوعات جمع دی مرفوع اندو کده مرفوعات اندو کده مرفوعات جمع دی مرفوع اندوی دانه دائی چی لکه مرفوع خو مذاکر دائی ادی مرفوعات خو معانس جمع دو ندی معانس جمع خو مفرد هم معانس مرفوع خو مذاکر دائی اکا جمع دی مرفوعات اندوی نو مرفوعات المنصوبات دخو صفت تای دی اسم دی کرا و مطابقت تے منصوب کی صفت مان کو نرم دو جواب کرائی دے چھ مرفوعات جمع دے مرفوعن اکتے چھ مرفوعن کو مذکر دے بدا خو جمع معانت تو نمی جائی دا بنا دو کوئی وقائدہ قائدہ دا دو چھ صفت تے مذکر غیر عقیم کی بھی اقیا سن جمع کی دائشی فا علیف پتے سرا نو مرفوع منصوب مجرور صفات تے اسم دی او اسم مذکر غیر عقیم نا نو جمع فا علیف پتے سرا تلائشی مرفوعات منصوبات تو یہ لگا ایام خالیات جمال ساجلات ان صفات دے کو مذکر ایام جمع دے یوم دو یوم مذکر غیر عقل لگ این صفات پال پتی جمع شو خالیا دویم اعتراض پد عبارت کے دار چدا ہوا ضمیر تھا تراجل مرفوعات تراجل کا مرفوع تراجل کا مرفوعات تراجیبی مطابقت تراجو دے مرجو نہ لگائی کا مرفوع ترجمی اجمار قبل ذکر دائی مرفوع ذکر دائی چا جواب دا کرائی دا چا چه دا ہوا زمیر مرفوعات تراج دا اکتای چه مطبقت لرغائی و تذکر دا زمیر پی واقعی دا بنا دا اداغا چکرا زمیر دا ارشت میں مرجو دے خبر کے رعایت خبر اولاوی وجلتا خبر مذاکر و ما مفرد مذاکر و چیزی دا وجنا ہوا زمیر ہم مذاکر شرعات خبر کتو بشن خدا جواب ضعیف تا لکه که هوا زمیر مرفوعات تا راجی شی بدا مرفوعات محدود شم نور لازم تا تعریف لیل افراد لکه پجامع که ملحوظ افراد دی سپیر دی اکدا هوا زمیر چاوی دی چه مرفوع تا راجی دی فکتب یای چه مرفوع مقی ذکر نلائی لیگا مقی لفظا نلائی ذکر مع زنن ذکر دی لکه پزمن دی مرفوعات که مرفوع موجود دی خدا جواب یا هم ضعیف تا لکه مرفوع هم مفرد دی نور لازم تا تعریف لیل فرد اتعریف من جنس و من جنس نو خو جواب آغا دا چه تعریف کلائی دا شارع جمعی ورا چه هو ای جنس المرفوع من قبیل دلت الجمع على الجنس لا من قبیل دلت الجمع على الفرد مکتب دا هو زمیر جنس مرفوع ترا جدائی چه دا مست جمع دا لفت کو دی قبیل دلت جمع نا پا جنس ندی قبیل دلت جمع نا پا فرد بندی مکتب فزمن نمبر پات کے لگا تو ہے کہ مفرد کرتا ہے دس جن کا کرتا ہے جن سے مرتو تو اپ کا میرا جن ہے انہوں نے اس مار قبل ذکر کیا کہ زمن مست مرج موجود ہے اور نہ تاریخ ان قدر واجب کا تاریخ جن سے وبل جن ہوا ما استمر على عالم الفاعلیات دا جن سے مرتو اگر اسم دے کہ مستمر فی علامات فاعلیات علامات فاعلیت سدی زماد و مفردات و جمع مؤنث سالمہ کی او پا غیر منصرف کی الف تے پا تثنیے کی واو دے پا اسماء صفات مکبرہ او جمع مؤنث سالمہ کی دا علامات مرفوع دے تو یہ بھی کہنا علامات فاعلیت اس اعتراض میں چی تعریف تے مرفوع تعریف تے اسم مرفوع دے صادق شا فخر تے آخر دے معرب بندے لکا پجا انی زیدون کے دا زید دا دال دګه دا دال هغه یو شای دی چې مستمل له په علامات فاعلیت کې زماره ا دغه دال تاسو ته اسم مرفوع نه دی دا خو خرص نو دا جواب کړی دی چې څه ما په عبارت له لفظ دې شي نه نه ما عبارت دې اسم نه هوا ما دا هغه اسم دی او په جا ان ریدون کې په ځای کې د اخیری دال دال په خرص اسم په نه دی نو دې تعریف نه لاو دا هوا ما دا هغه اسم دی استعمالا استعمالات میں اعتراض ہے کہ متبادل دے استعمال نہ خدا دے استعمال دے کل کو جزوی نو دا مانا کلا کہ اسم مرفوع و مستعمل بھی پا علامات فاعل چی دے مستعمل چی دے قابل دے استعمال دے کل کو جز دا مانا چی دا اسم مرفوع و کل بھی او دا علامات بھی جزوی دا خود یا صرف پا اگر اسم مرفوع کی سعید ہے چی رفع ہے پا واو حروف سر ہے رفع سر ہے ارب بالحرف لیکن چکرا چی اعراب الحرفی نو اغا حرف سرائی اخو جوز اخیر دی ایسی سنی لیکن پجا انی ابو کا کی دواو علامات رفی دو او جوز ہو بای جدر اسم اللہ سوش کرے نو صرف ایسی سائی کی دی شرف آئی کو حرف سرائی اعراب بالحرفی فا اعراب الحرکتی فاتح دانا سائی کی دی لیکن چی دا حرکت کو علامات مرفائل دو خدا کو جوز نو رائی جدر اسم اللہ اجزاد اسم کو خلوب کی نو جواب دولا مراد دے استعمال نہ استعمال دے موجود تے تو صفات پھر ہوا ما دا اغا اسم لے استعمال کی مستعمل بھی اے قبل دے استعمال دے موجود نہ پتی پدا معنی کہ دا اسم موجود تھی ادا علامہ صفات نہیں صفات پدا معنی کرا جڑا کہ صفات کی قائم تو موجود پوری بھی بغیر دے موجود نہ موجود دی دا دا علامہ تے ایمان دے پتہ اسم کرے بغیر دے ایمان دے دورا ا صفات نہ اکتو یا چیزا خو آغتا نگر اگر چی اعراب بالحرفی نمید ہے اعراب الحرف فرع دے اعراب الحرکت کو مجھے اعراب الحرکت تبر اگر اعراب الحرف دا بنی اخبر گر حمل اعتراض دائی چی تو خو دا علامات فاعل تا دے علم اطلاق تے پدا بندے وقع نو دے علم اطلاق پدا نا دے صحیح پدا رہا دے لیکن چی رفا خو یا حرفی یا حرکت وی علم قسم دے اسم دے و اسم قسم دے کلمی نا دے اموتبر پا کلمات کے وضع دو و خروف یا حرکات ارابیات چوی پاکیو آوضا لے پر معنی نوی بل آخروف کی داخل اسم دے یہ علم مجواب دولا علم کمانی تسر دے علامی اطراز دے چی دا سنمانت چی اسم مرکو چی بھی دا مستمیل بھی پا علامات فائل لگا علامہ دے شکو دے شنہ نجو گا کیجی زو اس مرکوع دے تاوش آیا چیزے علامہ علامہ وے دے نجو گای بھی دارہا لگا پجا آنی زیدون کے دازے اس مرکوع دے دائنے علامہ شتا بھی کرہا اپرا ایتو زیدان کے آغاز راستا ہے وہ علامہ نشتا یا سنگر تا یہی چی دارہا علامہ دے اس مرکوع دے نجواب مقصود دارا ہے چی علامہ دے فائلنم دے ذات فائل علامہ نمی ذات سبین غلا موجود ہے پرا ایتو زیدان کے دا رفع چی علامادو دے فائل کو وصف تے فائل ان کی بیویت رکا پا فائلیت کی جیوہ تے مزدری دی نو منہ دو علامتو کون شئی فائل ہم علامات کون دے شئی فائل چی فائل کو وصف تے فائل ان بھی ولی علامادو لہم دا علامات دے ذات تے فائل ندو اب پر ایتو غیدن کے خوب آگا فائل کو وصف تے فائل ان دائی ذات کو موجود دائی اس پر ترکیب کے خوب فائل نشا ایدی واجہ نئی علامات شکل اعتراض دائی چی تعریف تے اسم مرفوع دے جامع رسو نن خارج شو جا ان موسا دا اسم مرفوع دے پا علامات فائل کنے مستعمل لگل دیبا خورا فرشتا دو جواب دا علامات فائل عمرو کال افزانو بی کا تقدیرن بی دولا کال افزان رشتا موجودا تقدیرن موجودا دو بکا چی داد اعراف کنگوری ومن هو الفاعل دهو زمیر یا جن زمیر کو تراج دائی دکا اگر کا آغا لرے دائی تو آغا مقصود دائی محدود مقصود بی حد کو توتیا و تنہیدی ہوا محدود تا یا دهو زمیر ما اجتما تراج دائی دکا حد دائی دکا دا غیر خریب دائی الفاعل زن دا جن زمیر کونا فاعل دائی دا فاعل مقدم کم وجد دو چا تنسرا مختار مذہب دا جمہور دائی فدا کی اصطلاح دائی چپ مرفعات کے تو اس کا اصلاح مرفعات کے اصل فائل نہیں کہ مبتدا دے یہ مذہب دے جمہور بل مذہب دے بعد دے مذہب دے جمہور دے کہ پتہ کہ اصل فائل نہیں ویلے لگا یو خدا دو ادی وجنا چھ دے دے عامل چھ دے افیل دے او فل قوی دے او قوت عامل او قوت معمول دل تو کیم چھ کی تو قوت او اصل اپا خلاف تے عامل دے مبتدا نہ ا معنوی دے ا ضعیف دے ضعف عامل او ضعف معمول دل بلدا چه فائل جز دی جمله فعلیه دای ا جمله فعلیه په نور جمله کې اصل دو لکه چې کوم مقصود دی وضع دی جمله دای ایا که سره دغه مطابقه دو مقصود دی وضع دی جمله دای اخبار یا استخبار دی اذا حدثنا تواکی وی پیو دی ازمنه ای سره ساتي پس دې کوم دی ما زبد بعض دا دای اصل مطلع دای لکه چې کوم مطلع دای کا فائل دی مسند نه لیه دو اصل په مسند کې دای چې مقدم دی وی په دغه اصل مطلع دی دای نه فاعل فاعل نه فعل مفعول کتو او بل دا چې په باب دې حکم په جامع سره دې چې زید ان هاذا اب متکی سره زید القائم په خلاف دفاع الا په دې حکم صرف متکی سره وي نو کوم ځای کې فائدہ اړه ده جواب دې نور طرف ده سید کو مصدری کی اصل تقدیم دای خو فائل زګه ورته شو دای چې د ضرورت ته واجب دای که فائل کو فعل مخکې شي زید ضربا وای نو انتباه دې ودو متداخله دې او انتباه دی بالعکس نہ کدفا چې مبتدا په خبر غستې وای اب فاعل په فعل مکه وای زکات چې عامل دی فاعل ته راځي فعل دی خلی دی ودا د عمل د پرانو غلی دی نو په خپل معمول کې عمل کوي شي کله ترتیب دی کله ترتیب دی په خلاف ته مبتدا نه چې عامل معنوي دی ضعیف دی په خپل معمول کې ولې عمل کو ترتیب دی او دې خپل لا جواب دا دی قدرت ضرورت دی واجب نه تاخير دی ضرورت دی واجب نه تاخير راځي لکه نه تاخير او بل جواز دی چې نا کوم کدا په حکم په جامع سره کېدای شي او په مرتکی سره کېدای شي او مرتکی په فاعل باندې او مرتکی مثال زرا با زید او جامع مثال نعمت رجل او نعمت افعال جامع دی